भगवान विचार अभिव्यक्ति और वाणी स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है। आपकी बातों से कोई सहमत हो या अपना विरोध प्रकट करे इसके लिए वह स्वतंत्र है। लोग विरोध तो करते हैं लेकिन व्यक्ति को अपना काम करने की स्वतंत्रता नहीं देना चाहते, ऐसा क्यों? एक ही जाम ने दोनों का भरम तोड़ दिया। रिंद मस्जिद को गए, शेख जी मखाने को। जिसे हम जिंदगी कहते हैं और जिन मूल्यों के ऊपर हम नाच करते हैं, उनमें कितने भ्रम हैं और कितनी सच्चाइयां हैं, तुम जरा आंख खोलो तो चौंक के बिना न रहोगे। सारी दुनिया में लोकतंत्र के नाम पर ऐसे ऐसे झूठों का प्रचार किया गया और इतने लंबे अरसे कि हम ये बात भूल ही गए कि उस प्रचार को पुनर्विचार करने की जरूरत है। कहा तो जाता है कि लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, लेकिन इतने बड़े झूठ भी बहुत बार दोहराए जाने पर सच जैसे मालूम पड़ने लगते। अडोल्फ हिटलर कहा करता था कि मैंने तो झूठ और सच में सिर्फ एक ही फर्क पाया और वो फर्क है दोहराने का। झूठ नया सच है जो अभी दोहराया नहीं गया और सच पुराना झूठ है, परंपरागत सदियों पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया गया। उसकी बात में थोड़ी सी सच्चाई है। क्योंकि ना तो किसी देश में जनता का राज्य है ना किसी देश में जनता के लिए राज्य है और ना किसी देश में जनता के द्वारा राज्य। लेकिन ये झूठ बड़े प्यारे हैं। ये बड़े मीठे, ये जहरीली हैं जरूर, लेकिन करोड़ करोड़ लोग आनंद से इन्हें पी जाते। और जो लोग इन झूठों का प्रचार कर सकते हैं वे राज्य करते हैं, उनका ही राज्य है, उनके ही द्वारा है और उनके अपने हित के लिए। यूं कहने को वो कहते हैं कि वो जनता के सेवक, लेकिन बड़ी अजीब दुनिया है। यहां जनता के सेवक कहने वाले लोग जनता के मालिक बन के बैठे। हां, 5 साल में एक बार जरूर उन्हें फिर झूठ को दोहराना पड़ता, उन्हें फिर जनता के द्वार पर आके कहना पड़ता है हम तुम्हारे सेवक। एक बार तुम्हारा मत उनकी झोली में पड़ गया कि वे जो भिखारी की तरह आए उनके द्वार पर खड़े चपरासी तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे, तुम्हें मिलने का भी मौका नहीं मिले। ये अजीब जनता की सेवा हुई। जनता भूखी मरती है, जनता रोज रोज दुख और पीड़ा से भरती जाती है। लेकिन उसी जनता के सेवक मौज कर रहे हैं, गुलछर्रे कर रहे हैं। वो मौज करें गुलछर्रे करें इसमें मुझे एतराज नहीं, मुझे एतराज है उनके झूठों पर। तुमने पूछा है कि कहा जाता है कि लोकतंत्र का मूल आधार है विचार स्वातंत्र। और मेरे जीवन भर का अनुभव ये कहता है कि विचार की स्वतंत्रता कहीं भी नहीं। अभी अभी मैं सारी दुनिया का चक्कर लगाकर आया हूं, नहीं कोई देश है जमीन पर जहां तुम स्वतंत्र हो वही कहने को जो तुम्हारे हृदय में उपजा, तुम्हें वह कहना चाहिए जो लोग सुनना चाहते। बहुत से देश चाहते थे कि मैं उनका निवासी बन जाऊं, कि उन्हें कि उन्हें लगता था मेरे कारण हजारों हजारों सन्यासियों का आना होगा, आर्थिक लाभ होगा उनके देश को। मुझसे उन्हें मतलब न था, मतलब इस बात से था कि हजारों व्यक्तियों के आने से उनके देश की संपदा बढ़ेगी, लेकिन उन सब की शर्तें थी। और आश्चर्य तो यह है कि सब की शर्तें समान, हर देश की शर्त थी कि हम खुश होंगे कि आप यहां रह जाएं, लेकिन आप सरकार के खिलाफ कुछ भी न बोलें। और आप इस देश के धर्म के खिलाफ कुछ भी न बोलें, बस ये दो चीजों का वजन, इन दो शर्तों को अगर आप पूरा करें तो आपका स्वागत। वही हालत इस देश में थी। जिंदगी भर मुझे दफ्तरों से, सरकारी अदालतों से, समन्स मिलते रहे हैं, कोर्ट में उपस्थित होने की आज्ञा मिलती रही है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कोर्ट में निवेदन कर दिया कि मैंने जो कुछ कहा है उससे उसके धार्मिक भाव को चोट पहुंच गई। ये बड़े मजे की बात है। तुम्हारा धार्मिक भाव इतना लचर, इतना कमजोर कि कोई कुछ उसके विरोध में कह दे तो उसे चोट पहुंच जाती। ऐसे लचर और कचरे भाव को फेंको, तुम्हारे भीतर का धर्म तो मजबूत स्टील का होना चाहिए। ये कहां के सड़े गले बांस तुम उठा लाए? और जो भी व्यक्ति किसी अदालत के सामने जाकर कहे कि उसके धार्मिक भाव को चोट पहुंची है, अदालत को चाहिए कि उस आदमी पर मुकदमा चलाए कि ऐसा धार्मिक भाव तुम अपने भीतर रखते क्यों हो? तुम्हें कुछ मजबूत और शक्तिशाली जीवन चिंतना नहीं मिलती? तुम्हें कोई ऐसी विचारधारा नहीं मिलती जिसको कोई चोट न पहुंचा सके? मैंने तो आज तक किसी अदालत से नहीं कहा कि मेरे धार्मिक भाव को कोई चोट पहुंची। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं उस आदमी की जो मेरे धार्मिक भाव को चोट पहुंचा। मैं तो सारी दुनिया में उसको आमंत्रित करता हुआ घूमा हूं कि कोई आए और मेरे धार्मिक भाव को चोट पहुंचाए, क्योंकि मेरा धार्मिक भाव मेरा अपना अनुभव है। तुम उसे चोट कैसे पहुंचा सको? लेकिन लोगों के धार्मिक भाव उधार बासे दूसरों के हैं, अपने नहीं। किसी ने कान फूके, गुरु मंत्र दिए और इन उधार बास की बातों पर, इस रेत पर उन्होंने अपने महल खड़े कर लिए। जरा सा धक्का दो तो उनके महल गिरने लगते हैं, महल हिल में। हिल जाते हैं, कंपायमान हो जाते हैं। लेकिन इसमें कसूर धक्के देने वाले का नहीं, तुम रेत पर महल बनाओगे तो गलती किसकी? तुम पानी पर लकीरें खींचोगे और मिट जाएं तो जिम्मेवारी किसकी? और अगर ये सच है कि किसी धर्म के किसी चिंतन के विरोध में बोलना अपराध है, तो कृष्ण ने भी अपराध किया है, बुद्ध ने भी अपराध किया है, जीसस ने भी अपराध किया है, मोहम्मद ने भी अपराध किया है, कबीर ने भी, नानक ने भी, इस दुनिया में जितने विचारक हुए हैं उन सब ने अपराध किया है, भयंकर अपराध किया है, क्योंकि उन्होंने निर्दयी भाव जो गलत था उसे तोड़ा और जो गलत से बंधे थे उनको स्वभावतः चोट पहुंची होगी। अगर अब दुनिया में कबीर पैदा नहीं होते, अगर अब दुनिया में बुद्ध पैदा नहीं होते तो तुम्हारा लोकतंत्र जिम्मेवार। अजीब बात, लोकतंत्र में तो गांव गांव कबीर होने चाहिए, घर घर नानक होने चाहिए, जगह जगह सुकरात होने चाहिए, मंसूर होने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मूल आधार है विचार की स्वतंत्रता। जब लोकतंत्र नहीं था दुनिया में और विचार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी दुनिया में, तब भी दुनिया ने बड़ी ऊंचाइयां ली, और अब दुनिया में ऊंचाइयों पर उड़ना अपराध है, तुम्हारे पंख काट दिए जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा ऊंचाइयों पर उड़ना, जो लोग नीचाइयों पर बैठे उनके हृदय को बड़ी चोट पहुंच। लोकतंत्र हो तो सकता था एक अद्भुत अनुभव मनुष्य की आत्मा के विकास का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, हो गया उल्टा। नाम बड़े, दर्शन छोटे। बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द और पीछे बड़ी गंदी असलियत। कहीं कोई विचार की स्वतंत्रता नहीं, लेकिन हर आदमी को हिम्मत करनी चाहिए विचार के स्वतंत्रता की। ये मुसीबत को बुलाना, ये अपने हाथ पे बैठे बिठाए झंझट मोल लेनी, लेकिन ये झंझट मोल लेने जैसी, क्योंकि इसी चुनौती से गुजरकर तुम्हारी जिंदगी में धार आई, तुम्हारी प्रतिभा में तेज आए, तुम्हारी आत्मा में आभा आई, दूसरों के सुंदरतम विचार ढोते हुए भी तुम सिर्फ एक गधे हो जिसके ऊपर गीता और कुरान और बाइबल और वेद लदे, मगर तुम गधे हो। तुम ये मत समझने लगा कि सारे धर्म शास्त्र मेरी पीठ पे लदे, अब और क्या चाहिए। स्वर्ग के द्वार पर स्वर्ग के बैंडवाजे लिए खड़े होंगे, अब देर नहीं। अपना छोटा सा अनुभव, स्वयं की अनुभूति से निकला हुआ छोटा सा विचार, जरा सा बीज तुम्हारी जिंदगी को इतने फूलों से भर देगा कि तुम हिसाब न लगा पाओ। क्या तुमने कभी ये ख्याल किया है एक छोटे से बीज की क्षमता कितनी? एक छोटा सा बीज पूरी पृथ्वी को फूलों से भर सकता है। लेकिन बीज जिंदा होना चाहिए, विचार जिंदा होता है जब तुम्हारे प्राणों में पैदा होता, जब उसमें तुम्हारे हृदय की धड़कन होती, जब उसमें तुम्हारा रक्त बहता, जब उसमें तुम्हारी सांसें चलती। जीवन भर मेरा एक ही उपाय रहा है कि मैं तुम्हें झकझोरूं, तुम्हें हिलाऊं डुलाऊं, तुमसे कहूं कि कब तक तुम उधार बातें विचारों से भरे रहो। शर्म खाओ, बहुत बेशर्मी हो चुकी, कुछ तो अपना हो। कोई संपदा तो तुम्हारी हो, और इस जीवन में अनुभूति की, स्वानुभूति की संपदा से बड़ी कोई संपदा नहीं। ऐसी एक मीठी कहानी है बुद्ध का एक गांव में आगमन हुआ। वे सुहाने दिन, वे दिन थे जब इस देश ने गौरी शंकर की ऊंचाइयां देखी। ये देश पहाड़ों पर नहीं चढ़ा, लेकिन इसने चेतना के बड़े से बड़े शिखर छुए। बुद्ध गांव